سورة البقرة درس نمبر 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى تحقيق راغلي وتاسو ته موسى عليه السلام بالبينات واضح دلائل سرا ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو خلرا من بعده فاستدینا وانتم ظالمون او یی تاسو ظالمان. پنځه خطابات تسلورم باب دړومبې ایسې ذکر شو. اوشپګم خطاب ذکر کیږي او په دې شپګم خطاب کې اعاده د مزامینو مخکینو ده، یعنی هغه مخکینی مزامین چې پنځو خطاباتو کې کوم ذکر شو اوس د هغې یو ځلې بیا اثرینو تازه والی کوي. او د قرآن دا قاعده ده کله چې د کوم مضمون دپاره د یو مضمون پیش کی نو چې کله هغه مضمون برابرېږي نو خلاصه پې وغورځئ، نتیجه ولا بیان کی. نو د دې وجې نه دلته په دې خطاب کې اعاده د خطاباتو مخکینو ده چې هغه څه شی دی، اتخاذ العجل الهن، سخي ته حجت روا ویل، واعراض عن کتاب الله، دا دویمه خبره، د الله د کتاب نه مخ اړول، او دا دواړه مبادی د خبایسو دي، یعنی دا دواړه بنیادونه د پلیتو دي چې سړی کې شرک راشي او د الله د کتاب نه مخ واړی، دا دواړه بنیادی تباهی دي د انسان دپاره. نو د دې وجې نه د الله تبارک وتعالی سره شرک کول هیڅ یو عمل د چا نه قبلیږي، رز شپه د خیراتونه ورکوي، څلیرویشت ګنټې د انسان خدمت کوي، خو چې کله د الله تبارک وتعالی توحید نه منلی، د توحید په نه منلو سره د ده هیڅ یو خدمت د ده په کار نشي راتلی. ولې؟ چې بنیاد د ده صحیح نه دی. نو بنیاد کې خودل په کار دی چې سړی د شرک په مسله باندې ځان پوه کی او د شرک نه ځان بچ کی او د الله د وحدانیت مسله وپیژني او هغه په خپل عقیده کې راولي او ورسره د الله تبارک وتعالی د توحید د مسلې دپاره چې کوم په ده باندې لازمی احکام دي هغه احکام په ځان باندې لاګو کول. نو د دې وجې نه دا دواړه مبادی د خبایسو دي، دا دواړه بنیادونه د پلیتو دي. نو دلته هغه دوه خبرې فرمایي، ولقد جاءکم موسی او تحقیق راغلی و تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات واضح دلایلو سره. هغه دلایل سو جاءکم بالبینات الدال على صدقه وصحة نبوته، چې دلالت کو هغه معجزو چې الله ولا کمی مار کړی وي د ده په پیغمبرۍ باندې او د ده په نبوت باندې. او هغه که تاسو وایئ چې څنګه، نو هغه داسې چې قرآن کریم هغه معجزې چې کله د ساحرانو په مخ کې باندې چې د مقابلې دپاره یې راوستي وو، او هغه ساحران چې هغه د فرعون د طرف نه او د بل طرف نه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام په میدان کې دي، یو طرف ته حکومتونه دي او ورسره د حکومتونه مرستې والا خلق دی، بل طرف ته هارون علیه السلام او موسی علیه السلام ولاړ دي، او هغه خلق چې نارینه الکانې ول غلامان ګرځولي وو او جینکۍ چې کوم دی نو ولا څه ګرځولي وو، الکانې ولا لالول او جینکۍ ولا وینځې ګرځولې وي، هغه قوم نه الله تبارک وتعالی ښیي چې چا هم په دنیا کې د غرور او د دبدبې دعوه کړې ده، الله تبارک وتعالی ورته انجام د هغې ښودلی دی چې اول الله تبارک وتعالی داسې عادل بادشاه دی، اول ولا پیغام لیگی د پیغام سره سره ولا مولت ورکی د مولت سره سره ورلا الله تبارک وتعالى حق کار کی چې دا حق ته اوس چې د دې باوجود یو سړی نه مانی نو بیا د الله تبارک وتعالى عذاب کراگیر شي. نو په واضح دلایلو سره موسی علیه السلام راغلی او هغه مقابلې دپاره چې کوم ساحران هغه راوستي وو هغې چې پوه شو چې دا خو سحر نه دی، دا خو غیبي طاقت دی، الهي طاقت دی، موږ خو خپل سحر او خپل هغه انتها ته رسولی چې زموږ د پاسه د دنیا بل سحر کیدی نه شي. نو که دا دی الهي طاقت دی، هغې الله تبارک وتعالی ته په سجده وغورځېدل او په دغه یو مجلس کې د مقابلې دپاره ولاړ دی. بل طرف ته ورته فرعون وایي ادل بدل لاس په دنه پرې کوم، خپې او لاس ادل بدل، تاسو د ده ملګرتیا کوئ؟ هغې وایي فق دی ما انتقاد هو که چې څه کوي، دا ایمان داسې یو څیز دی چې دن نه شي، د دوو منټو مسلمانان دي. خو چې حقیقت ورته پته ولګېده ورته وایي ته چې څه کوې هغه وکه، ته به په دې دنیا وکې، صرف ستا طاقت په دنیا کې رسي او د دنیا واقعي خبره ده کې او سړی تعالی ډیر عذاب درکې خیر دا چې مړ بشي، خو د آخرت عذاب چې د الله په نزد کم بیا مرګ نشته. نو ته وکه په دې دنیا کې هغه معجزې وګوره ورته وښودلی شوې، د هغې باوجود بیا ایمان نه راوړي. طوفانونه پرې راغلل، 171 نمبر آیات کې زه تاسو ته راوړم، په سورة الاعراف کې وګورئ ورته مختلف قسم عذابونه پیرالل او د هغې باوجود به چا ته وایي موسی علیه السلام ته به وایي یاره که دا ځل موږ نه د عذاب اوچت شو نو موږ به چې کم دی نو ایمان راوړو. په دې سورة الاعراف کې هغه عذابونه بیانېږي. یو عذاب دا چې الله تبارک وتعالی فی طوفان راوستی ده، 171 نمبر آیات نه دی، الله تبارک وتعالی فی عذاب راوستی ده. د څه شي؟ یو پی د طوفان راغی، بیا فی د هغې د پاسه الله تبارک وتعالی عذاب راوستی ده د ملخانو، بیا فی الله تبارک وتعالی به داسې عذاب راوستی ده چې د بنی اسرائیلی په کور کې به د بنی اسرائیلی په کور کې به لکه مثلا اوبو راواغستې شوې نو په هغه اوبو کې به وینه نه وه، او چې د کپتی په کور کې به و نو په هغې کې به وینه وه. نو چې کله دا عذابونه په مختلف کې سمرال سورة الاعراف کې د هغې بیان کیږي، نو راغلل او موسی علیه السلام ته وایي ته الله تبارک وتعالی ته سوال وکړه چې زموږ نه دا عذاب لري کی. نو چې کله زموږ نه دا عذاب لري کی نو یو دا چې موږ به ستا تصدیق وکړو، او دویم د تصدیق سره بستا منګه بنی اسرائیل تا ته خوشی کو او تا سره به پریږدو. نو چې کله به موسی علیه السلام الله تبارک وتعالی ته سوال وکړه چې یا الله تبارک وتعالی دا عذاب لری کا، نو چې الله تبارک وتعالی به عذاب لری کا نو دا عذاب نه پس به بیا دې څه وکړو، بیا به واپس کېدل هغه خپل کفر ته او هغه خپل کار ته. نو دلته په دې سورة الاعراف کې الله تبارک وتعالی آیات منګه 171 خو بهرحال آیات په انشاءالله بیا زه درته وښیمه، په هغې کې مختلف قسم عذابونه دي چې هغه ذکر دي. نو پاغی کی یو د طوفان بل چې کم نه ملخان بل چې کم نه نو د دی په ابو کی حتی دا چې وینه و پرتوا دارنګي کاتسالی په الله تبارک وتعالى راوتسا د کاتسالی بیان هم دلته په سورۃ الاعراف کې داغي کیږي دا مختلف قسم عذابونه نو موسی علیہ السلام لبرالل ورته وی ته زمنګ د پاره د الله نه سوال وکا کدا زمنګ نه لری شو نو موږ به ایمان راوړو نو موسی علیہ السلام به سوال وکړو چې سوال به وکړو د هغې باوجود به بیا چې کم دی نو څه شو بیا به خپل کوپر ته واپس شو او بیا به خبره نه منله نو دغه رنګې موسی علیہ السلام ته وایي ته که ار څومره یعنی موږ ته دلایل راوړی نو ستا دلایلو باندې موږ ایمان نه راوړو اگر که ار څومره ته دلایل موږ ته پیش کړې نو عذابونه چې کم دی په سورۃ الاعراف 130 نمبر آیات ته په هغې کې ذکر دي ښه 130 نمبر آیات کی ذکر دی لگ راو با صحیح تاسو 130 نمبر آیات 130 نمبر آیات ایک سو بتیس ایک سو تینتیس نمبر آیات کے او دی موسیٰ علیہ السلام ته دا خبره کوي که ار سو رت په موږ باندې دلایل موږ ته راوړې موږ تا منونه وقالو محما تأتنا به من آیت وی دی ار څومره چې ته راتلو کې موږ ته په دې سره من آیت د دلایلو نه لتسحرنا بها چې ته سحر وکړې په موږ باندې فما نحن لك بمؤمنین نه نیو موږ تا لرا ایمان راوڑون کی یعنی تعالی را تصدیق کون کستا تصدیق نہ کو نو اس عذابون ذکر کی گی فارسلنا علیہم الطوفان نو راولے گما پدی باندې طوفان من 171 نمبر آیات وے او اصلی کی دا 130 کی چما بیا دے خوا پانی راوڑ 130 نمبر آیات تے نو فرمائی فارسلنا علیہم الطوفان نو راولے گما پدی باندې طوفان والجراد او ملخان والقملا او غسپگئی والدفادع او چندخي والدم او وين آيات مفصلات نخي او دلائل بتبسيل سرا يو بالپسي فاستقبرو نو دي تكبرو كو وكانو قوم مجرمين او دي قوم مجرمان نوس چه قلب اپی دا عذاب پریوتا نو دي بسکول ولما وقع عليهم الرجس نو هر کلا چه بس واقعیاش پدی ماندے یعنی پریوت پدی ماندے عذاب قالو نویل بدی یا موسی دعو لنا اے موسی زمنگ دا پار سوالو کا ربکا دا ربستانا بما عہد عندک پاغا ماندے چی وعدہ کڑی دا تاسرا لئن کشفت عنا الرجز کچر لردی کا زمنگ دا مصیبت او دا عذاب لنؤمنن لکا نمنگ با تصدیقو کستا ولنرسلن معك بني اسرائيل اولي اوبلي گمن تاسر بني اسرائيل نو چکلا بالا عذاب لری کنو بیان کئ فلما كشفنا عنهم الرجز نو ارکلا چلری بکمن د دین عذاب الى اجل تر دیو نیټه پوره هم بالغو چ دی رسیدن کیو دی نیټه تا اذا هم ينكسون نو ناسا په بودی ما ته اون کی وعده لرا ناسا په بودی په پوند باندې ګرځي دن کی بیا واپس بیا به منل نه نو فرمای فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم الله فا کوئی بیا می سر دې دومرا دلایلنا وګور ورته دریاب الله تبارک وتعالى وشلو پای کی بنی اسرائیل پوره وتل او دی راگیر شو د ساحرانو په سیده باندې غرزیدل او حق ثابتیدل او فرعون ایمان راوړي بیا د بنی اسرائیلو چې دریاب نه پورې وتل وګور ورته هغه اته نعمتونه چې موږ تاسو په ړومبي خطاب کې ذکر کړي وو یو نجات من الفرعون چې الله د فرعون نه خلاص کړو دویم نجات من الغرق الله د غرق نه خلاص کړو دریم اف بعد الزم د ګناه نفس هغه ګناه الله تبارک وتعالى ورته معافي وکړه څلورم ایتا او تورات الله ولا تورات ورکو پنځم عفا عن القتل دیو بل قتلولو ته تیار شو الله عزت توبه مې دله قبول کړه او شپږم حیات بعد الممات بیا ول الله تبارک وتعالى جوان ورک پس ته مرګ نه چا او یا کسان مړ شي وو او وم تذلیل العمام وانزال المن وسلوى الله په هغه غرمو کې چې کم دی ککرای سوځې دي الله تبارک وتعالى په سایبان دوری زورا واست هغه په ګرځیدا د چاتره غونه د پاسه د دې چېم ځای ته بده اتلو پاسه را کې د پاسه په د نور نه وبچو اتم چې خوراک الله تبارک وتعالى ورته منو سل واره ولې ګل خوراک ته پاره او انفجار الماء من الحجر او د ګټ نه ولا وبو چې خوراکو کې سړی تګی شي نو د ګټ نه ولا دولس چینه روانه کړي نو دا سمر دلایل الله تبارک وتعالى ورکړي وو پکارو او د تورات ورکول دا د ټولو نه اوچته معجزه لکه نن چې د قرآن سمر عظیم معجزه زمونږ په مخ کې پرته ده د نبی علیه السلام معجزه تر قیامت پورې قائم ده او یو زور زیر رد و بدل د دنیا یو طاقت پرې کې نشي راوستی دی داسې الله تبارک وتعالی د دې ذمه داري انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون منګه د دې حفاظت کوو ما نازل کړی دی دا قرآن یو عظیم معجزه ده خو افسوس چې الله تبارک وتعالی د ده د تعلیماتو نه زمونږ مسلمانان چې په کومه طریقه باندې د مسلمانانو نه د دې قرآن غوښتنه ده الله تبارک وتعالی دې هغه نصیب کړي بل بینات واضح دلایل سره موږ سره هم نن دلایل د نبی علیه السلام بے بها دلایل پراته دي ثم اتخذتم العجل بیاونی او تاسو سخی لرا من بعد پس ته دینا وانتم ظالمون او یی تاسو ظالمان بیا تاسو سخی لرا اونی او په خدای توب سره مخکې لږ لږ شی 51 نمبر آیات دینا مخکې 51 نمبر آیات کې وګورئ هم دغه ذکر شوی وإذ وعدنا وكلا جواد واغستمنگا موسى د موسى عليه السلامنا 40 ليله د سلوختشبو ثم اتخذتم العجل سو بیاونی و تاسو خيله ر په خدای توپ یعنی مطلب دا چې موسى عليه السلام لړ تاسو لې کتاب راړو او د کتاب دراړو پورې تاسو کې دوره انتظار نو چې سامری د لسخره سروزانو نه جوړ کو او پاره کې اوا اتلا راتلا حرکت نه شو کولې نه تاسو له تکلیف در کولې شو نه تاسو له خیر در کولې شو دا غی باوجود تاسو هغه ته په سجده پریوتی دی نو دلته هم پرمایي دارنګ سورۃ العراف کې به هم ان شاء الله په تفصیل سره او د موسی علی السلام بیان چې کوم دی قران کې تقریبا دا یو زینو د فاسه ذکر شوی دی یعنی نو دلته الله تبارک وتعالى د موسی علی السلام هغه واضح دلایل چې الله تبارک وتعالى ورکړي دا غی باوجود تاسو خې ته په سجده باندې پریوتی دی من بعد پست دینا وانتم ظالمون او یی تاسو ظالمان و اذ اخذنا وکلج یاد کچ واغست منګ میثاککم وادستا سنا ورفعنا فوقکم الطور او پورته کمن تاسو د پاسه غر د کوی تور خذو اونی وی یعنی عملو کای ما اتیناکم پاغا چې درکړ منګ تاسو ته بقوتن تو مضبوطی اسرا واسمعوا او واوری د اوریدلو معنا اومنی واوری حکم د الله اومنی حکم د الله قالو نو وی دی سمعنا منګه واورید واسوینا او زړه کې وینا پرمانی کو الله تبارک وتعالی وی واده من نه اغستوا مخکې هم منګه سورۃ هم په دې سورۃ کې 63 نمبر آیات کې دغه غر الله تبارک وتعالی ذکر کړو چې راوچت شپې نو الته منګه د دې پوره تفصیل کړو او په سورۃ الاعراف کې براشي التا الله تبارک وتعالی فرمای و اذ نتقن الجبل فوقهم كانه ذله ما په دا غر دا سره اوچت کده پاسنه ته وای چې دا په دې معنی سور دی بعض لا په تفسیرونو کې لیکلي دي چې دا صرف د غره غ سور ایران شي مازی گر کې هغه سور په راغه الکه چې سور راغه نو سور خو پار چارات لیشي نو الله تبارک وتعالی تاسو ګران دی هغه د دنیا چې دوه پرشتي راولې غلې د لوط علیہ السلام قوم پسې عقل یې داسې اوچت کا الټه را پرې خو دی هغه ته څه ګران دي ها نو د دې وجه نه هغه غر پی اوچت شته تاسو منئ که نه منئ هغه وی منګه منو خو سره د منلو نه علما کرام پرمایي چې یا خو سره ځې پسو وي چې موږ نه پرمانی کوو او یا په دغه ټیم کې په ظاهري په جهري جبه معنی دا وي سمعنا من غوارید اوړونو کې دن نوې واسوینا نه منو دا څومره دلایل ها او د دې باوجود بیا چې کوم دی وګوره او د پیغمبر موجودګي ها د موسی علی السلام په هغه کې د هغه باوجود هم چې دا څومره دلایل د الله تبارک وتعالى ولیدل او څومره د الله قدرتونه ورته ښکاره شو خدا ایمان داسې یو سیز دی چې دا د الله نعمت دی. دا چې چاته نصیب شي او دی بې چونو چې را د الله حکم صحیح طریقې چې کوم صحیح د الله تبارک وتعالی بندگی اختیاری دی هغې حکم ته تیار شي، دا د الله تبارک وتعالی ډیر لوی انعام دی په انسان باندې چې بې چونو چې را د الله د توحید مسله سړی ومني. بعضې خلک وګوره شل شل کاله پرې محنت کیږي د توحید مسلې ته جوړیږي نه، او بعضې یو دم چې څنګه بیان وکړي وایي یاره همدغې بیان کې پکار دی چې مونږ خپل ژوند خپل وخت ورکو، نو خپل وخت او خپل ټایم ورکوي رز د رز د هغه په علم کې هغه پوخوالی او په مسله د توحید باندې پوه راځي. نو چې کله انسان وخت نه ورکوي نو ته به پوهیږي څنګه د توحید په مسله باندې. د توحید مسله قرآن بیانوي، ولی چې الله تبارک وتعالی څومره انبیاء علیه الصلات والسلام چې را لېږلي دي ټولو انبیاء علیه الصلات والسلام خپلو قومونو ته اول خبره د توحید کړې ده. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ورشه او خلکو ته اول دا کلمه وقایې چې لا اله الا الله، زمانه بغیر بل څوک کارساز نشته. وی منی که نه منی، وی منګه ومنله په زړونو کې وایي ناپرماني کوو مونږه. و اشربو اسکول شو فی قلوبهم العجله، په زړونو د دې کې محبت تسخی بکفرهم په سبب د کفر د دې. وګوره الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام په ذریعه سره چې کله کوی تور کې الله تعالی خپل پیغمبر موسی علیه السلام ته وایي چې قوم دې گمراه شوی دی او سخی ته په سجده شوی دی او سخی ته حجت روا ویلی دی، هغه راغی د هغې باوجود یې بیا هم هغې منع کړه. نو چې د هغې باوجود یې بیا هم منع کړه او تورات یې ورته پیش کوي دا احکام به څوک مني؟ نو الله تبارک وتعالی وایي ګوره تاسو نه ما وعده نه واخیستې، تاسو نه وایي چې موږ له کتاب په کار دی، موږ له قانون په کار دی، اول دې وعده کړی وه اوس وعده خلافی کوي. نو په هغې باندې لږ بیان موږ کړی و چې آیا زور په دین کې په عقیده او په عمل کې په څه باندې به زور کوي؟ نو په عقیده باندې زور نشته او سړی په زور مسلمانان، او په عمل کې چې مسلمان شو او دی بیا عمل نه کوي بیا به پرې زور کوي. او هغه زور څنګه دی؟ لکه څنګه چې یو سړی په مسلمانانو کې غلط کار وکړي د هغې سزا ده، که صحیح کار نه اختیاروي باقاعده هغه سره به سزا ورکیږي او هغه به جرمانه کیږي په هغې باندې، نیولې کیږي به په هغې باندې. نو د دې وجې نه د دې باوجود دی نه منله الله تبارک وتعالی ته موسی علیه السلام الله ته ویلي خو قانون مې ول راوړو او تیار وو چې موږ لیره قانون په کار دی اوسې منی نه، الله تبارک وتعالی هغه راوچت که چې منی که نه منی. د هغې باوجود الله تبارک وتعالی وایي وګوره بیا یې هم بیماني وکړه، په ظاهره یې ووایي چې موږ منو او په زړونو کې انکار کوو. دا وجه سوه واشربو شرک وجه وه و اشربو فی قلوبهم العجل، او سکول شو په زړونو د دې کې محبت تسخی بکفرهم په سبب د کفر د دې. قل ته ورته ووایه بئس ما یأمرکم به ایمانکم، بد دی هغه چې حکم کوي تاسو ته په هغې سره ایمان ستاسو. دا خو ستاسو عجیبه ایمان دی چې تاسو ته په شرک او په کفر باندې دی خودنه کوي، دا څنګه ایمان دی؟ ایمان خو هغه چې سړی ته د الله تبارک وتعالی په توحید باندې او د الله په کتاب باندې د الله د پیغمبر په تابعدارۍ باندې حکم وکړي، نو دا ستاسو څنګه ایمان دی؟ دا خو ډیر بد ایمان دی. ان کنتم مؤمنین، کچری تاسو مؤمنان قل ته ورته ووایه ان کانت لکم الدار الاخرتو، کچری وي تاسو لره کور د آخرت عند الله د الله تعالی څخه خالصتا خالص من دون الناس بغیر د خلکو نه، فتمنوا الموت نو ارزو کوي د مرګ ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتونی. دوه خبرې ذکر شوې، یوه خبره اتخاذ العجل الها د سخي ته حجت روا ویل، او دویمه خبره د الله د کتاب نه مخ اړول. الله پاک وایي عمل کوئ که نه کوئ؟ وایي سمعنا، موږ په دې کتاب عمل کوو، موږ واورېده. نو دوه خبرې ذکر شوې، خو د هغې نه اغراض یې کوتې او دارنګې سخی په خدای نیولې و. نو دلته اوس د دې خبرې ذکر کوي چې مباهله ورسره وکړه. دی یهودو ته ووایا مباهله دی ته ویلی شي چې ما د الله تبارک وتعالی د کتاب مسله پیش کړه چې د الله سره شریک څوک نشته. خطه سوای یره اولیاء کرام نه بغیر موږ الله ته نشو رسیدې، راوځه یره میدان ته چې د الله نه دوا وغواړو. چې الله تبارک و تعالی ستا په توحید کې چې څوک د شرک خبره کوي ته تباه کی، او څوک چې ستا د توحید خبره کوي یا الله تبارک و تعالی ته د تباهی نه بچ کی. زمونږ عالی الان ورسره اعلان کوو چې کم سړی د قرآن نه خلاف کوي په الله یقین وکړه نن ورسره زه مباهله کوم چې راووځه، چې زه کومه مسله د قرآن نه د توحید کوم او ته خلکو ته دعوت ته شرک ورکوې، راځه چې د الله نه خیره وغواړو. نو یې راځئ چې د الله نه وغواړو مرګ، مباهله دی ته وایي. که چېرې تاسو وایئ چې موږ په حق یو، راووځئ میدان ته او د الله نه به وغواړو چې یا الله څوک په ناحقه دې مړی کړي، نو الله پاک وایي چېرې نه کوي. او نبی علیه السلام هم چې کوم دی د مباهلې دپاره چې کله کسانو ته ووایي، او خدای الله پاک قرآن کې دغه مباهله هغه هم ذکر کړې ده چې ورته ووایه پیغمبره چې راولئ خپل زامن او خپلې ښځې، او موږ به خپل زامن او ښځې راولو، ثم نبتهل، بیا به خیره وغواړو د الله تعالی نه. نو دغه رنګې د نسواراو سره عمه چې کوم دی نو مباهله په سوره آل عمران کې به راشي انشاءالله. او دلته مباهله د یهودیانو سره ده، نو د یهودیانو ته وویلو شو چې راولئ که تاسو وایئ چې موږ په حق یو، راځئ چې د الله تبارک و تعالی نه مرګ وغواړو. نو الله پاک وایي چرې نه غواړي دی، دا چرې دی نه کوي، ولې ورته پته ده چې دا په حق باندې دی پیغمبر. او دارنګې موسی علیه السلام کل ته ورته ووایه ان کانت که چرې وي لکم الدار الاخرت، استاذ دپاره کور د آخرت عند الله د الله تعالی څخه خالصتا خالص من دون الناس بغیر د خلکو نه، فتمنوا الموت نو تمناو کوي د مرګ، ان کنتم صادقین که چرې تاسو رښتونی نه، الله پاک وایي چرې نه کوي، ولن يتمنونه ابدا، چرې تمنا نه کوي د دې مرګ ابدا همیشه، بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې چې وړاندې کړي دي لاسونو د دي، والله علیم بالظالمین، الله پوه دی په ظالمانو باندې، الله پاک ظالم پیژني. د چرې هم ها د مباهلې ته تیارېږي نه، د چرې هم د الله تبارک وتعالی نه د ځان دپاره د حق په مقابله کې داسې دوانه غواړي، دا یقین ته پرېوتي چې دا خبره حق ده. آیا نن موږ تاسو کې څوک بیمار شي او داسې بیمارۍ ته ورسي چې هغه بالکل د هر طرف نه تکلیف ورته، دی به مرګ ځان لغواړي؟ نه، بالکل به مرګ ځان لنه غواړي. دی به د الله په دغې بیمارۍ باندې صبر نه کار اخلي او د الله شکر به ادا کوي، مرګ به نه غواړي. آخوا دا خبره چې یو سړی د الله تبارک وتعالی نه د دې دپاره چې یا الله تبارک وتعالی ستا ګاونډ کې مې کور نصیب شي، اتره له جنت نصیب کې، او د ایمان سره د دنیا نه مې رخصت شي، نو دا ویلی شي لکه څنګه چې د فرعون ښځې وي، رب ابني عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله، یا الله تبارک وتعالی مال خپل کور جوړ کې، کور جوړ کې ستا په ګاونډ، یعنی مطلب دا ستا په جنت کې، او یا الله ما خلاصه کې د فرعون او د فرعون د عمل نه. نو که خلک د هر طرف نه د شرک او د فساد خلک او ته د الله په حضور کې دا وغواړي چې یا الله تبارک وتعالی په داسې خلکو کې ما د فتنې نه چې زه په دې کې ګیر شم د دې نه مخکې ما خپل طرف ته واخلې، نو داسې دوا بیا جایز ده د دین دپاره، خو د بیمارۍ دپاره او د تکلیف دپاره داسې دوا غوښتل زموږ استاذ دپاره بالکل نشته. د هغې په هغه وخت به د صبر نه کار اخلي. ولقد جاءكم وتحقيق راغلي وتاست موسى، موسى عليه السلام بالبينات فواضح دلائل سرا، ثم اتخذتم العجل بهوني وتزخيلرا من بعدي فاستدين وانتم ظالمون، او يتا ظالمان، واذا اخذنا ميثاقكم، او كل چواغست من غوادست اسنا، ورفعنا فوقكم الطور، وپورتك من استاوز د پاس غرد کوي تور، خذو اوني وي يعني عملو كي ما اتيناكم ا پاغسماني چ در مکړه تاسو ته بقوتن په مضبوطیا سره، وسمعو او اومنی حکم د الله، واورئ حکم د الله، قالو وی دی سمعنا منگا واورئ دوا سوینا، او زړه کې وی منگا نافرمانی کو، و اوشربو پی قلوبهم العجلا، اس کول شو په زړونو د دی کې محبت تسخی، بکفرهم په سبب د کوپر د دی، کل تور تا وایا بئس ما یامرکم، بد دی آغا چې حکم کوي تاسو ته به په هغې سره ایمانکم، ایمان ستاسو، ان کنتم مؤمنین که چرې تاسو مؤمنان، قل تورته وایه ان کانت لکم الدار الاخرت، که چریوي ستاسو دپاره کور د آخرت عند الله د الله تعالی څخه خالصة خالص من دون الناس بغیر د مؤمنان فتمنوا الموت نم ارجو کئ د مرگ ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتونی ولن يتمنوا او چری دی ارجو نکئ د مرگ ابدا همیشه بما قدمت ایدیهم په سبب داغی چې وړاندې کړی دی لاسونو د دی والله والله تعالی چې دی علیم بالظالمین پوه دی په ظالمانو باندې. یو دوا وکئ امان سید او لال سید دلته اوسیدله په دې حساوی کې د هغې مور وفات شوې ده او زمونږ په خپلوانو کې هم راځي. الله تبارک وتعالی دی والله مور ته بخنه وکړي مغفرت دې نصیب کړي. الله تبارک وتعالی دی والله جان خسته کړي. الله تبارک وتعالی دی والله تنگ ځای کړي. الله خپل رحمت سره یا الله تبارک وتعالی ګلی ګلزار کې پیاغ ځای.